Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. NPO Radio 1. NTR. Ach ja, de man. Dingen die hij het liefste doet of het liefste heeft, zijn ineens fout. Wat moet hij nu? Onze gast is zelf man en legt het allemaal uit in zijn nieuwe boek Feminisme voor mannen en andere wezens. Hier is Frank Meester. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Frank, goedenavond. Goedenavond. Ik heb hem hier. Frank Meester, Feminisme voor mannen en andere wezens. Een handreiking. Mm-hmm. Dan draai ik hem om. En dan staat daar een QR-code. Klopt. Survival tips voor botte horken, ja. Staat erbij geschreven. En daar gaat iets aan vooraf. Namelijk, je kan dit gebruiken. En stel, ik loop over straat en iemand valt mij lastig. Dan duw ik hem de QR-code onder zijn neus. Dan scant diegene dat en dan ziet hij wat. Dus wij gaan doen even zo'n situatie. Wat gaan we nadoen? Met je wel nemen. Ben ik dan de vervelende man of jij? Uiteraard. Jij bent de vervelende man. Okay. Ik ben het onschuldige blonde meisje. En ik loop over straat en dan zeg jij iets vervelends. Ik zeg bijvoorbeeld, heel lekker wijf. Dan zeg ik, sorry, heb ik echt geen zin in. Zeg ik, het staat je veel leuker als je gewoon lacht. Jezus. Nou, en heb ik dan dus daar geen zin in. Ja. Dan pak ik je boek. Bam, QR-code, en dan scan jij die? Of je kan ook heel vriendelijk zeggen, nou, ik heb iets heel leuks voor je. En dan is die enorm gevleid en dan gaat hij dat scannen. En dan denkt hij dat hij daar een heel leuke brief... en dan krijgt hij een tekst. Ja. En die heb ik hier voor me. Ja. Bijvoorbeeld zegt hij, moet ik wel even mijn bril voor, want het is vreselijk klein op zijn telefoon. Ik hoop dat dit wel een jonge man is die ietsje betere ogen heeft. Dan krijg je dit te lezen. Hallo, je bent vast een heel lieve jongen en je bedoelt het waarschijnlijk tussen haakjes allemaal niet verkeerd. Toch heb je een beetje gedragen als een botte hork. Je hebt blijkbaar nog wat opvoeding nodig. Dat kan gebeuren, niemand is perfect opgevoed. Maar goed, de persoon die jou zojuist de link gaf naar deze brief is vermoedelijk niet je moeder en heeft wel wat beters te doen dan jou opvoeden. En daarin heeft ze natuurlijk volkomen gelijk. Nou, zo gaat het nog een hele tijd door. En op een gegeven moment komen er dan tips. Noem maar eens wat. Nou, bijvoorbeeld... nee is nee, dat is een vrij heldere tip. Ja. Maar niet alleen nee is nee, ook geen antwoord betekent meestal nee. Ja. Dus dat was in dit geval, in dit geval gaf jij wel antwoord. Maar ja, het was ik ben ook netjes opgevoed. Ja, het gaat heel veel tips. Nog een paar. Denk niet dat je vrouwen van alles moet uitleggen. Bij twijfel of het gepast is, beter kiezen voor niet uitleggen. Kijk, zegt mijn vader ook altijd. Maar bij twijfel onthouden men zich. Zeker van commentaar. Nou ja, dat is in dit geval zeker een hele goede tip voor heel veel mannen. Ja, roep vrouwen niet na als ze aan het joggen zijn en zo gaat het maar door. En misschien is het einde ook nog wel leuk om even te lezen. Er zijn nog veel meer tips te geven, maar ik laat het hier even bij. Je moet trouwens niet denken dat ik me beter voel dan jij, omdat ik dit allemaal weet. Eigenlijk weet ik het ook niet zo precies en ben ik soms net zo goed een flinke hork. Maar ik heb het gewoon gevraagd aan vrouwen. Ik vroeg, wat voor vervelend gedrag van mannen kom jij tegen en welke tips heb je voor deze mannen om zich beter te gedragen? Dat is trouwens ook nog een goede tip. Als je iets niet weet, kun je het gewoon vriendelijk vragen. Nou ja, veel succes ermee. Vriendelijke groet, Frank. Echt heel grappig dit. En dat staat dus achter op je boek? Ja, dus dat kan je, die brief ook uitprinten en hem altijd meenemen. Ja. Want kijk, dit boek... staat op voor mannen en andere wezens. Nou, vallen vrouwen daar natuurlijk ook onder. Maar kan dat vrouwen dat niet bij zich hebben. Maar die kunnen dan wel even die brief laten scannen. Je kan ook zelf die code op je telefoon zetten natuurlijk. En die laten scannen. Of de brief gewoon uitprinten. Ik ga meteen hier op kosten van NOS die brief een paar keer uitprinten. Sorry dat ik die bij me heb. feminisme voor mannen en andere wezens. Maar wie zijn dan die andere wezens, behalve vrouwen dus? Ja, alle wezens. Alle wezens. Het boek gaat ook wel weer over alles. Dus, maar inderdaad, alle wezens die zich... Kijk, mannen zijn ook wezens, mm-hmm. vooropgesteld. In principe, ja. Ja, gaan we vanuit. En, maar alle andere wezens, dus mensen die zich vrouw voelen... mensen die zich man of vrouw voelen. Maar uiteindelijk toch ook gaat het boek, dat is een klein deel... gaat het ook over dieren en andere organismen... Het is ook een, dat zei ik net even voor de uitzending tegen je, Frank. Het is een allesomvattend boek. Je moet het niet denken, Klopt. Ik lees het lekker even voordat ik ga slapen. Want, ja, het is een allesomvattend boek dat leest als een trein. Zeker, ja. Dat wou ik er nog aan toevoegen, maar je was me voor. Daarom is het ook lastig, we gaan er gewoon een beetje doorheen. Hè, want we moeten een beetje aan cherrypicking doen, want we kunnen moeilijk alles bespreken. Maar eerst even voor de luisteraar die denkt, Frank Meester, wie is dat ook alweer? Filosoof, schrijver, muzikant ook. Je schreef vele boeken, ik vroeg het net even, 12. Maar liefst onder andere Zie mij, Filosofie van de IJdelheid, samen met je broer. Nee, dat schreef ik alleen. Nee, dat schreef je alleen, maar samen met je broer. Ja. Onder de naam Gebroeders Meester schreef je onder andere de boeken Meesters in de Filosofie en Meesters in de Religie. Ja. Samen met Stine Jensen het kinderboek Hoe voed ik mijn ouders op. Je speelt al 30 jaar contrabas en gitaar in de band Hot Club de Frank. Klopt, ja. En samen met je zoon Midas en Gilles in De Maestro's. Ja. En vandaag dus Feminisme voor mannen en andere wezens. Nou, denk ik, Frank, ik weet het natuurlijk niet zeker... maar ik denk dat er luisteraars zijn... En ik denk dat er onder andere twee soorten reacties zijn. Er zullen er wel meer zijn, maar ik denk ik kan twee wel uittekenen. Namelijk, hoezo moet een witte man van boven de 50... een boek over emancipatie schrijven? Ja. En de andere denk ik, oh mijn god, een gesprek over emancipatie. Ik zet de radio uit. Oh ja, ja. Wil je zo op beide reageren? Dat eerste is... Daar zat ik natuurlijk ook mee. Daar heb ik het ook over in het boek. Mm-hmm. Ik was bijvoorbeeld bij in de Bali bij een avond. Dat ging over schijnfeminisme. En dat is een boek van Sam Mills, een Amerikaanse schrijver. Ja. En daarin doet ze eigenlijk er zijn heel veel mannen die gebruiken feminisme feitelijk om vrouwen te versieren of om in ieder geval een harem om zich heen te creëren bij hun werk of iets dergelijks. Dus kijk mij het eens goed begrijpen. Kijk mij eens goed begrijpen en kijk mij eens aan diversiteit doen en ondertussen allemaal heel knappe vrouwen om zich heen verzamelen. En daar gaat ze tegenin. Maar goed, dat op zich, ik zat met die term, ik had nog niet helemaal begrepen waar het over ging en ik dacht, ja, het is een beetje een nare term, want we zijn feitelijk allemaal schijnfeministen, zou ik willen zeggen. Als je het meer op een andere manier ziet, als je het namelijk zo ziet dat je allerlei feministische dingen zegt, maar in de praktijk het niet altijd helemaal bent, omdat je gewoon toch nog wat seksistische opvattingen hebt. Mm. Als je het zo ziet, dan vind ik het een beetje flauwe term, want ik denk dat de grootste feminist toch ook nog weer seksistische opvattingen heeft. Want zijn we grootgebracht in een bepaalde cultuur en daar zitten seksistische opvattingen in en die heb je onbewust. Ik doe mijn best om ze niet te hebben, maar ik betrap me af en toe gewoon op hele... Ik denk dat ik ze ook heb, omdat ik uit deze cultuur kom. Dus in dat opzicht zijn we allemaal schijnfeminist, maar als we natuurlijk het feminisme misbruiken om zeg maar juist heel bewust vrouwen te versieren, ja, dan vind ik het helemaal fout. Maar goed, bij die avond zaten er mensen aan tafel, die hadden het daarover en toen kwamen er allemaal voorbeelden over mannen die eigenlijk het licht hadden gezien. Dat vonden ze eigenlijk de ergste mannen. He, dus die waren helemaal op de feministische tour. En die gingen eigenlijk uitleggen hoe je kinderen moest verzorgen. En gaat het ook nog over een bepaalde schrijver die een boek had geschreven over dat hij huisvader was. En dat hij daar dus vooral over mocht komen vertellen op de radio en zo. Volgens mij heb ik die een keer geïnterviewd voor een ander programma. Okay. Ja, er zijn heel veel vrouwen natuurlijk huismoeder. En die mogen daar niet over komen vertellen. Maar dat worden dus schijnfeministen genoemd. En je was even bang van als ik nu een boek schrijf... Ja, dan ben ik dat ook. Schaden ze daar mij misschien ook onder. En dat is natuurlijk dit argument ook. Ja, ben ik aandacht aan het vragen voor iets waar ik moet eigenlijk een stap opzij doen. En vrouwen nou eens aan het woord laten. En wat was het argument waardoor je dacht, ik ben het inderdaad mee eens dat heel veel mannen ongelooflijk veel kletsen. En over alle onderwerpen meekletsen. Ik heb die neiging zelf ook, hoor, dat geef ik toe. En vaak ook als ze er niks van af weten. Maar tegelijkertijd denk ik dat ze nou juist over dit onderwerp niet zoveel zeggen. He, dus, en als ze er al iets over zeggen, dan zijn ze juist meestal de ongelijkheid die je aankaart, zijn ze aan het wegpraten. Dus ik denk eigenlijk dat over dit onderwerp mannen nou juist wel... Juist moeten. Ja. En dan toch even een vraag, het ligt misschien een beetje voor de hand, maar het is toch belangrijk. Wat versta je eigenlijk onder feminisme? Ja, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Aan het eind van het boek heb ik een soort definitie. Ja. En daar zeg ik dat het een soort houding is, waarbij je probeert bewust in het leven te staan. En waarbij je... En in de situatie zoals die nu is, is er gewoon een ongelijkheid nog steeds tussen hoe mannen worden benaderd en hoe vrouwen worden benaderd. En daarin, ja, daar moet je je eigenlijk bewust van zijn. En proberen dat bij jezelf te vinden, die seksistische trekjes. En proberen die bij te stellen. Maar gaat het er dan over, vind jij dat mannen en vrouwen altijd, de alle tijden, exact gelijk moeten worden behandeld? Nee, dat is niet helemaal zo. Want kijk, een van de dingen is in principe... ik wil nog één ding aan die definitie toevoegen. Ja. Het gaat er dus altijd om dat je daar in je eigen positie meeneemt. Dat wilde ik nog zeggen. Dus je moet beseffen dat jij een man bent en hoe dat... Wat dat, als je een man bent natuurlijk. Mm. En wat dat voor effect heeft op hoe jij in de wereld staat. Daar gaat het steeds om. En om op jouw vraag terug te komen of ze precies gelijk behandeld moeten worden. Nee, niet altijd. Kijk, er blijkt nu bijvoorbeeld uit heel veel onderzoek dat heel lang medicijnen zijn getest op mannelijke lichamen. Ja. En die medicijnen die hebben gewoon een ander effect op vrouwelijke lichamen. Ze zijn vaak veel te zwaar, die medicijnen. Ze zijn zwaar, precies. Ja. De dosis is te hoog. Ja. Soms werkt het ook gewoon niet of wat dan ook. En ja, dan moet je natuurlijk anders behandelen. Ja. Maar goed, dat gaat in zekere zin ook weer op voor, denk ik, mensen die bijvoorbeeld veel groter zijn, de mensen die veel kleiner zijn. He, dat kan je op die man-vrouw scheiding gooien. Dat is ook prima als dat effectief is, zeg maar. Maar daar zijn ook andere dingen. En dat andere punt wat ik zei, van mensen die denken, oh mijn god, een gesprek over emancipatie, ik zet de radio uit. Ja, nou ja, dat zijn denk ik dus, dat is het andere grote probleem, dat er als ik het over heb, merk ik dat... Het valt me eigenlijk nog mee, hoor. Maar toch merk je dat er vaak heel veel mensen helemaal geen zin in hebben. En ja, dat heeft volgens mij gewoon mee te maken dat het niet zo leuk is als de wereld verandert. He, dat is heel vervelend. En als het gaat... Ik heb onlangs een podcast opgenomen. Lieve Frank heette die. Mm. En er zijn ook andere mensen mij voorgegaan die ook lieve... En lieve Judith en zo. Maar, en daarin was ging ik vragen beantwoorden. En een van de vragen was... Waarom worden mensen zo ongelooflijk kwaad als het gaat over transgenders bijvoorbeeld? Waarom kunnen mensen dat... Want je hebt er toch helemaal geen last van als iemand zich man of vrouw... of geboren is als man en een vrouw wil zijn. Wat maakt dat nou uit? Als jij dat niet hebt, nou maakt het uit. Waarom worden mensen daar zo kwaad over? Ik denk dus dat dat komt omdat mensen überhaupt dat in jouw wereldbeeld... Dat heb jij nodig, hoe jij in de wereld staat en hoe jij denkt dat de wereld samenhangt. Ja. Dat is eigenlijk wat maakt dat jij handelt zoals je handelt. Dus als jij wil handelen, dan moet je een beetje weten hoe de wereld in elkaar steekt. Want anders dan, en als die wereld steeds verandert, is heel vervelend. Dan kan je eigenlijk niet goed handelen. Dan heb je geen houvast meer. Heb je geen houvast. Dus we hebben zo'n enigszins consistent wereldbeeld nodig. Ja. En als daaraan gemorreld wordt, is dat irritant. En als je bijvoorbeeld kijkt, dat heb ik in mijn andere boek wat ik hier voorschreef, namelijk over inconsequentie gaat dat, waar we de wereld niet rond kunnen krijgen. Daarin geef ik het voorbeeld van wanneer de spelling wordt aangepast van de Nederlandse taal. Dus op een bepaald moment... Pannenkoek wordt pannenkoek. Precies. Nou, dat is vreselijk. Dat is vreselijk. Er zijn mensen ontzettend kwaad over geworden. Nog steeds. Ja, nog steeds. Ja. De pannenkoek. Nou, die ene N. Wat maakt het uit, zou je zeggen? Maar blijkbaar hangt dat samen met hoe jij in de wereld staat. Dat heb jij geleerd. Dan wordt er aan gemorreld. Dat geeft een heel vervelend gevoel. Nou, als het gaat om iets van man en vrouw, dat is zo basaal. Ja. Als er een kindje wordt geboren, is het eerste wat mensen vragen, is het een jongetje of een meisje? Dat is blijkbaar iets wat heel erg aan de basis ligt van hoe wij de wereld zien. En aan die heldere indeling wordt dan gemorreld. En dat roept enorm veel agressie op. Als je al bedenkt hoeveel die ene N van de pannenkoek op kan roepen, dan kan je je wel voorstellen wat dit dan doet. Ik heb toevallig, dat is eigenlijk toevallig dat je dit nu vertelt, want ik heb een stukje uitgeprint uit de inleiding van je boek. En misschien wil je dat even voorlezen. Okay. Dat gaat precies hierover, want dat vond ik wel van treffend. Dit boek of van mijn vorige? Nee, van dit boek. Okay. Waar we het nu over hebben. Maar dat vond ik wel treffend, want je spaart in die zin jezelf ook niet in het boek. En het gaat erover dat jij er ook moeite mee hebt met die veranderingen. Klopt. Mijn besef dat de wereld waarin ik leef is gemaakt door tussen haakjes vervelende mannen, komt dus rijkelijk laat. Ondertussen zijn vooral vrouwen al ruim anderhalve eeuw echt goed bezig te poten blijvend onder die witte mannenwereld weg te zagen. Ik moet toegeven dat het me melancholiek maakt, want ik hou van de schoonheid van die wereld. Dat mogen nu wel duidelijk zijn. Het is de wereld die ik ken. De wereld waarin ik geworden ben wie ik ben en waarin ik me redelijk tussen haakjes thuis voel. Wat het extra lastig maakt, is dat er niet 1, 2, 3 een nieuwe wereld klaarstaat waar ik evenveel van kan houden. Zo werkt dat niet. Wat je mooi vindt, waar je van houdt, is niet iets waarvoor je zomaar kunt kiezen. Daar komt van alles bij kijken. Je hebt er waarschijnlijk wel wat invloed op, maar het is tegelijkertijd ook iets wat je overkomt. Ja, ja. Dus jij voelt je ook melancholisch over het feit dat je die witte mannenwereld die jij kent, dat je die aan het verliezen bent. Ja, nou, ik hetzelfde natuurlijk als ik ga kijken naar de literatuur waar ik van hou. Ja. Dat zijn allemaal, en dan zijn dat vaak allemaal boeken die geschreven zijn door mannen. En als ik kijk, ik heb filosofie gestudeerd tijdens mijn studie, filosofie. Als ik daar achteraf naar kijk, heb ik bijna alleen maar mannelijke filosofen daarover geleerd. En heb je die bewust uitgezocht? Of zag je die vrouwen niet? Ik zag ze niet veel. En het was niet alleen mijn schuld trouwens. Ja. Want het was gewoon ook het programma wat mij aangeboden werd. En dat is ook weer niet zo gek. Want ja, als je naar de geschiedenis van de filosofie gaat kijken, dan komen daar niet veel vrouwen in voor. Het ligt er wel altijd aan hoe je kijkt. Hè. Bijvoorbeeld als het gaat over de middeleeuwen, dan wordt er gezegd, ja, in de middeleeuwen waren er geen vrouwelijke filosofen, want vrouwen mochten überhaupt niet aan de universiteiten studeren. Mm-hmm. Maar je kunt er ook anders naar kijken. Bijvoorbeeld naar de kloosters kijken. Daar waren er gewoon nonnenkloosters en die werden ook geleid door vrouwen. En die moesten ook nadenken over de geloofsovertuigingen en de dingen die in de regels, de kloosterregels en de dingen die daarachter zaten, de filosofieën die daarachter zaten. Dus daar werd natuurlijk heus wel gefilosofeerd. Maar zo is er niet naar gekeken, omdat ook de geschiedenis van de filosofie natuurlijk weer door een man is geschreven. Ja, precies. Ik wil eventjes naar, ik zei al, we gaan even een beetje cherrypicking door je boek doen. Ja. Het is niet anders. Een terugkerend punt dat je maakt, dat vond ik interessant, is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zie je goed terug in hoe eigenlijk alle vrouwen last hebben van wat maar een paar mannen doen. Ja. En je geeft een heel mooi voorbeeld, en ik dacht misschien kan je dat even kort toelichten, over een campus in de Verenigde Staten. Oh ja, en er is daar een aanrander of verkrachter, waart daar rond. Ja. En wat gebeurt daar vervolgens? Ja, inderdaad. En dan krijgen dus alle vrouwen krijgen het advies om binnen te blijven. Ja. Ja, inderdaad, omdat er dus één man natuurlijk is die lastig is. En alle mannen, geen man heeft daar dus last van die ene lastige man. Nee. Maar, behalve natuurlijk als je graag vrouwen wil ontmoeten, maar toch hebben ze er betrekkelijk weinig last van. En die vrouwen moeten allemaal 's avonds binnen blijven. En dit voorbeeld komt van Rebecca Solnit, een Amerikaanse schrijver. Mm-hmm. En ja, zij zegt, hij kan ook zeggen, maar voor de grap zegt het natuurlijk wel een beetje, maar het geeft wel aan hoe het zit. Van alle mannen nemen even een fluitje mee. Dat als je de neiging voelt om iemand te gaan verkrachten, fluit daar heel hard op, zodat ze je tegen kunnen houden. Dat is denk ik niet zo'n goed idee. Maar je kunt dat natuurlijk wel zeggen van zolang niemand zich aangeeft, ik noem maar iets. Dat deed de juf bij mij vroeger op school nog wel eens. Als er iets was gedaan, moeten jullie allemaal binnen blijven, ik noem maar iets. Maar er zullen nu misschien mannen zijn die luisteren en denken, ja, dat zal me wel, maar wat heb ik daarmee te maken? Want dat gaat niet over mij. Want nee. ik val geen vrouwen lastig. Nee, dat is in zekere zin natuurlijk ook zo. Als je dat niet doet, is dat heel goed. En dan ben je niet verantwoordelijk voor die ene daad van die ene man. Maar het is wel zo dat we in een cultuur leven waarin het heel normaal is, of dat is al heel lang zo als je naar de geschiedenis kijkt, dat vrouwen eigenlijk het zwijgen opgelegd wordt en dat de wil van vrouwen er niet zoveel toe doet. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van het boek van een klassicus, Mary Beard, en zij laat eigenlijk zien hoe in de oudheid al, en bijvoorbeeld bij Homerus, daar heb je bij de Odyssee, daar heb je Telemachus, dat is zijn zoon, en die legt zijn moeder Penelope het zwijgen op. En ze laat ook allemaal andere teksten zien waaruit blijkt dat in die tijd bijvoorbeeld om te spreken als vrouw in het openbaar, dat was gewoon, daar kon je niet, daar had je geen gezag mee. Mm-hmm. Er was zelfs iemand die zei van, ja, moet je nou eens voorstellen dat alle mannen een vrouwenstem hadden. Hè, wat zou er dan gebeuren? Dan zou dat hele land zou in duigen vallen. Alles zou misgaan. Dus er is al heel lang de gedachte dat de vrouwenstem überhaupt niet geschikt is om iets te zeggen en iets te willen in het openbaar en om ook maar enigszins serieus genomen te worden. En ja, dat is natuurlijk wat we. Ik haal ook verschillende liedjes aan, bijvoorbeeld van Serge Gainsbourg, Franse zanger. Het verhaal gaat dat hij, omdat hij zo lelijk was en van die enorme flaporen had, dat hij geen vrouw hem wilde. En daar was hij heel erg boos over. Ja. En toen ging hij allemaal liedjes schrijven, zoals Toi, Sois belle. Zullen we even luisteren? Oké. Okay, wat zingt hij? Wees mooi en hou je bek. Le rabier roucoule le moineau, Pépi caquette, la poule jacasse, la pie, le chameau blatère et le hibou hue, râle la panthère et craque la grue. Toi, toi, toi, toi, sois belle, tais-toi. L'éléphant barrette la jument et ni ulule la chouette belle la brebis. Le crapaud coince, piaule le poulet. Le corbeau croisse, cajole le jet. Toi, toi, toi, toi, sois belle, tais-toi. Le cerf brame, l'âne brêle, le lion rugit, cancane la canne, le taureau mugit. Le dindon glouglotte et braille le pan, la caille margotte siffle le serpent. Toi, toi, toi, toi, sois belle, tais-toi. Serge Gainsbourg, sois belle et tais-toi. Wees mooi, nou, je bek eigenlijk, ja. hou je kop. Ja. En dan zingt hij dingen als het paard hinnikt, de haan kraait, de ezel balkt. En jij, wees mooi en hou je kop. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, nou, ik heb het vanmiddag even opgesteld. Ja. Ik dacht, dit is dicht. Ja. Eigenlijk moest ik, Frank, en daar schrijf je ook over, ik las het. Ik dacht, in 1958, ik haalde mijn schouders op en ik moest eigenlijk heel hard lachen. Ja, dat is het probleem. Maar dat is het probleem volgens jou, dat we dat doen. Ik wil niet zeggen dat we overal hele grote zaken van moeten maken. Het is gebeurd en het is een mooi liedje en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk wel zo, ik had precies hetzelfde. Ik vond dat, ik dacht, ja, het is heel grappig. Hij is lekker grof en zo, leuk. En toen vertelde ik het een keer aan iemand. Ja. Dat was een andere filosoof. En toen dacht ik, ja, wacht maar, wat is hier nou eigenlijk zo heel grappig aan? Dit is eigenlijk best wel heftig wat hier gezegd wordt. En grof. En dat is eigenlijk wat ik in dat hoofdstuk laat zien. Dat al die dingen, dat is niet zomaar iets. Dat is een heel systeem waar we in zitten met elkaar. Dat besefte ik opeens. Maar Frank, dit, wat hij zingt, hou je kop en wees mooi. Dit, hier zijn wij toch al lang voorbij? Dat dit zou je gebeurt zeggen, toch niet meer? Ja, dat zou je zeggen. Maar toch zijn er natuurlijk wel genoeg, als het gaat om femicide. Want natuurlijk, een tijdje geleden was het ook weer groot het nieuws. Moord op vrouwen? Moord op vrouwen, ja precies. Dat is nog steeds een heel groot probleem. En wanneer gaat dat, is het grootste probleem? In de huiselijke situatie. En eigenlijk op het moment dat dus die vrouw een eigen wil gaat krijgen en zegt, ik wil niet meer bij jou zijn. Hè, dan dat kunnen mannen niet hebben. Vrouwen moeten niet te veel willen eigenlijk. Daar komt het feitelijk op neer. Dat is toch wat heel veel mannen enorm stoort. En natuurlijk zijn het maar een paar mannen die dan overgaan tot geweld. Ja. Maar het is wel onderdeel, het is wel een soort topje van de ijsberg. Nou ja, onderdeel van hetzelfde systeem. Wat jij zegt, natuurlijk zijn het maar een paar mannen. Even teruggrijpend op dat voorbeeld van die campers in de Verenigde Staten. Ja. Dat vond ik zo, daarom vond ik het zo'n treffend voorbeeld. Omdat ik dacht, het is hetzelfde dat, en dat zullen alle vrouwelijke luisteraars herkennen. Je hebt allemaal van je moeder en waarschijnlijk ook van je vader te horen gekregen. Doe voorzichtig op straat, s'nachts. Ja. Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Ik heb altijd mijn haar in een knotje, petje op. Als ik vroeger uitging, joggingbroek aan. Als ik naar huis fietste. Ja. Dat vond ik heel normaal. Vind ik nog steeds heel normaal. Ja, dus je bent eigenlijk de hele tijd ermee bezig. Ja. Dus doordat er inderdaad een paar, dus dat er een heel systeem is, zou ik willen zeggen. Mm-hmm. Waar sommige mannen echt veel te ver in gaan. En dat zijn er maar een paar. Maar het is wel onderdeel van een heel systeem waar alle mannen onderling af en toe grapjes over maken en niet zo'n zin hebben om er echt iets aan te doen. Zijn eigenlijk alle vrouwen voortdurend op hun hoede. Maar wat moet er dan gebeuren? Want er zullen nogmaals mensen zijn die zeggen, ja, maar bijna elke luisteraar natuurlijk zeggen, ja, maar dat gaat niet over mij. Ik ben niet zo'n man. Nee. Dus wat moet er dan gebeuren? Nou ja, je moet dus, dat is precies waar ik het over had met dat bewust worden bij het feminisme wat het is. Het gaat erom dat jij daar wel over nadenkt. Dus die mensen die dus de radio uitzetten, die zouden dus toch even moeten luisteren. En dan gaan je langzaam dingen opvallen. Dan ga je langzaam opvallen dat jij ook allerlei gekke opvattingen hebt. En dan ga je vooral gaat je opvallen dat het wat mij opviel, dat als ik dit soort dingen dan wel eens ter sprake breng. Mm-hmm. En bijvoorbeeld, dit bracht ik letterlijk ter sprake bij een vriend van mij. Ik zei van ja, ik had het ook gezien bij een tv-programma waarbij, dat was heel goed, dan zag je iemand lopen door de stad 's avonds. En je zag dus niet diegene echt lopen. Je zag het vanuit het gezichtspunt van diegene. En dan gaf een vrouw commentaar, een paar vrouwen gaven daar commentaar op en een paar mannen. Ja. En die mannen zeiden dingen als, goh, wat een leuk tentje is daar op de hoek. Oh, dat is nog open, daar kan ik nog wat eten halen. Terwijl die vrouwen die zeiden, oeh, nee, daar wil ik niet naartoe. Want daar staat een groep mensen, dat vind ik een beetje eng, al die groep mannen. Oeh, dat is een donker steegje. Dus die zijn gewoon de hele tijd in hun hoofd daarmee bezig. Dat besefte ik toen. Dat vertelde ik aan een vriend. En die ging toen zeggen, ja, maar wij moeten altijd alles oplossen als er iets is. Dus die gingen toch weer proberen om dat weg te praten. Ja, jij schrijft letterlijk in je boek als tip aan mannen, want het is tenslotte feminisme voor mannen en andere wezens. Ja. Ga aan de andere kant van de straat lopen. Of als je 's nachts achter een vrouw loopt, ga even wat langzamer lopen. Ja. Zodat zij niet het idee heeft dat ze achtervolgd wordt. Klopt. Oftewel, maakt dat probleem, nu is het probleem van de vrouwen. Ja. Maar maak het ook jouw probleem van de mannen. En zorg dat ze zich niet onveilig voelt. Ga overigens niet, want dat is weer de keerzijde. Denk niet dat je vrouwen moet gaan beschermen of zo. Dat het zielige wezens zijn die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Want dat kunnen ze natuurlijk prima. En ze moeten meestal tegen mannen beschermd worden, niet door mannen beschermd worden. Maar ga niet de situatie nog angstiger maken dan hij al is door maar op dezelfde afstand te blijven lopen of door toch nog een paar keer iemand na te roepen of naar al die dingen die we net eigenlijk deden in ons stukje. Staat een vrouw klaar, Frank. Er zit een vrouw klaar. Voor het nieuws, Renate Kok. NPO Radio 1. President Zelensky heeft Nederland bedankt voor het sturen van de eerste 5 F-16's. Op Twitter noemt hij het een mijlpaal. Ook zei hij dat Oekraïne en Nederland blijven samenwerken om die straaljagers zo snel mogelijk de lucht in te krijgen. Hoeveel F-16's Nederland in totaal gaat leveren is niet bekend. In Amsterdam is een pro-Palestijnse actie gehouden. In de hal van het Centraal Station waren eind van de middag tientallen demonstranten. Ze riepen onder meer op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Ook werd er gezwaaid met Palestijnse vlaggen. In Goorle bij Tilburg vrezen sommige mensen dat ze misschien niet kunnen gaan stemmen omdat ze nog geen stempas binnen hebben. In één wijk in de gemeente is de post al 2 weken niet bezorgd, terwijl die passen officieel uiterlijk vandaag binnen hadden moeten zijn. PostNL zegt dat de problemen inmiddels verholpen zijn en dat er hard wordt gezocht naar de post die nog zoek is. En 2023 dreigt een slecht wijnjaar te worden. Door de matige druivenoogsten op het zuidelijk halfrond, maar ook in Europa, wordt er veel minder wijn geproduceerd. Volgens de Internationale Organisatie voor Wijnbouw, de OIV, komt het erop neer dat de oogst sinds 1961 niet meer zo klein is geweest. Kunststof. Te gast Frank Meester. Hij schreef heel veel boeken. En hij zit hier omdat hij vandaag uit, hè Frank? Vandaag uit, ja. Feminisme voor mannen en andere wezens, een handreiking. Ik neem aan dat jij jezelf een feminist noemt, Frank. Zeker. Ja. Ja. En nou ben jij al lang getrouwd geweest. Volgens mij ben je inmiddels gescheiden. Klopt. Was je tijdens je huwelijk ook een feminist? Ik noemde me wel zo. Ja. Ik bedoel, ik was het niet. We hadden net over dat geen feminisme. Maar ik denk het wel. Ik vind het een beetje lastig om jezelf van woorden voor nodig. Ja, precies. Ja, ik was het. Je hebt gelijk. Nee, maar ik denk dat het gewoon goed is om je uit te spreken als feminist. Dat denk ik sowieso. Dus wat dat betreft is het goed. En dan vervolgens moeten we ook mild zijn naar mensen die dat doen. Als die dat oprecht doen, die maken nog. Ik wil alleen maar zeggen, ik zie nu dingen. Nu ik er weer meer mee bezig ben. Waarvan ik dacht, oh ja, zo heb ik ook gehandeld. En zo was ik ook. Dus dat. In dat opzicht, Noem eens iets waarvan je nu de ogen zijn geopend. Bijvoorbeeld als je met mensen bent, moet je maar eens opletten. Je hebt er waarschijnlijk wel eens opgelet, maar iets heel simpels. En er zijn mannen en vrouwen. Dan merk je gewoon dat heel vaak al die mannen die blijven zitten. En die vrouwen gaan van alles doen. Die gaan toch weer van alles klaarmaken. En mannen voelen zich daar gewoon niet zo toe geroepen. En dat heb ik ook wel eens gehad. Ja, zoiets. En nu niet meer? Nee, nu doe ik dat. Ik wil juist niet zeggen dat ik altijd alles ga doen of zo. Maar het is gewoon meer een soort verantwoordelijkheid nemen voor dat soort situaties. Ja. Dat is weer waar het om gaat. Ja. Het is een interessant boek. Mensen moeten maar zelf even mensen en andere wezens gaan lezen. Uiteindelijk kom je ook met oplossingen. En ook heel belangrijk natuurlijk voor die paar mannen die nog zijn blijven luisteren, Frank. Ja. Je geeft ook heel duidelijk aan waarom feminisme goed is voor mannen. Ja. En dat is misschien leuk om toch nog even een paar dingen uit te lichten. Namelijk, vond ik een hele leuke. Luister mannen, feminisme geeft rust. Oh ja, ja. Waarom is dat? Ja, nou, ik had heel lang het idee, en ik denk heel veel mannen... Ja? Dat ik altijd overal iets over moest weten en iets belangrijks over moest zeggen. En dat ik, als we in een museum waren of zo... dat ik dan toch eigenlijk wel iets over die kunstenaars moest weten. Dus dat ik altijd overal uitleg bij moest geven. Ja. En, mansplaining? Mansplaining wordt het nu genoemd. Ja. En dat is misschien ook wel iets van filosofen, hoor. Dat is sowieso, filosofen denk je altijd zijn mensen die stellen vragen en zo. Maar dat is helemaal niet waar. Ook bij die studie, het zijn allemaal mannetjes die heel in discussies heel fel worden. En die precies weten hoe het zit. Dus dat is helemaal filosofen. Maar ik denk dat heel veel mannen het hebben. Ik zie het in ieder geval veel om me heen. Ja. Die willen dus graag uitleggen hoe het allemaal zit. En het lastige is, dat weet je helemaal niet. Dat moet je gewoon erkennen. Ik weet overal niet zo heel veel vanaf. Nee. En dat maakt het erg lastig. En dat je dat toch wil, maakt het nog lastiger. Daar kan ik het ook niet hebben als ik dan iets fout blijk te hebben of een naam niet ken of zo. Daar kan ik heel zagrijnig van worden. Maar als je dus beseft dat het eigenlijk helemaal niet fijn is, dat de meeste mensen het helemaal niet leuk vinden om alles maar uitgelegd te krijgen, ja, dat geeft enorm veel rust. En ik geef in het voorbeeld dat boek. Dit komt overigens ook weer van die Rebecca Solnit. Ja. En die heeft een tekst geschreven waar een man hem altijd alles uitleggen heet, geloof ik. En daar geeft ze een erg grappig voorbeeld. Want dan, ze is op een feestje samen met een vriendin. En dan, ze heeft net een boek geschreven. Ik weet niet precies meer over welk onderwerp, maar in ieder geval de man die het feestje geeft, die zegt: oh, ik hoor dat je schrijver was. Blijf nog eventjes straks, want ik wil nog even met je praten. Nou, dan zitten ze daar nog met z'n drieën dan. En dan zegt hij van: goh, waar gaat je boek over? En zij zegt waar dat boek over gaat. En dan begint hij meteen ellenlang over dat boek, over dat onderwerp te vertellen. Ja. Dat hij een recensie heeft, of dat hij dat het fantastisch boek daarover verschenen is. Weet ik wat allemaal. Dat hij heeft gelezen. Uiteindelijk blijkt dat hij alleen de recensie van het boek heeft gelezen. Ja. En dan uiteindelijk blijkt het om haar boek te gaan. Ja. Dus hij zit eindeloos over dat boek te vertellen. En goed, dat is het. Wat ik merkte een keer, als je dus, ik had echt een grappige ervaring dat ik dus heel lang met iemand dacht: nou, ik ga nu helemaal. Ik had een gesprek met iemand, ik denk: ik ga helemaal niet zeggen of allemaal dingen uitleggen. Ik ga alleen maar vragen en laatste woorden herhalen zodat diegene vertelt. En toen aan het eind zei diegene tegen mij: goh, wat ben jij toch een interessant persoon? Ik heb niet vaak zo'n leuk gesprek gehad. Dus het werkt veel beter. Ja. Je hebt geen bal gezegd, alleen je geen herhaald. Ja. Ja. Ik haal dit ook onder andere aan, dit voorbeeld. Omdat namelijk jouw zoon Gilles zei het volgende tegen ons. Als mensen vroeger aan mijn vader vroegen wat hij wilde worden, dan wilde hij panellid worden. Ja. Je weet het wel, in zo'n panelshow waar slimme mensen alles kunnen zeggen wat ze willen. Ja. Oftewel. Klopt, dat past nog helemaal in dat oude ideaal. Eerste klas mansplaining, dat wilde jij. Mannen die alle dingen willen uitleggen. Dus ik begrijp dat je toen had je het adagium van af en toe even je mond houden. Dat had je toen nog niet uitgevonden. Had ik nog niet uitgevonden, nee, klopt. Nee, snap ik. Nee, dus dat is misschien ook was ook een goed voorbeeld geweest van mijn waarom ik nog geen feminist was. Je hebt een boek geschreven over inconsequent zijn. Ja. Dat is dit, hè? Of niet? Ja. Ben jij een inconsequentialist? Ja, zeker. Maar ik denk dus dat we het allemaal zijn. Ja. Dat we niet anders kunnen. Dat is precies. Ik denk dus dat het überhaupt niet lukt. Tenminste, daar ga ik in dat boek naar op zoek. Om naar een consequent verhaal over alles. Hoe de wereld in elkaar steekt bijvoorbeeld. Dat eigenlijk niet te vertellen is. Dus dat elke ordening die heeft weer zo gaten. En die is niet helemaal rond te krijgen. Dat is eigenlijk de gedachte van het boek. En dat betekent niet dat we vervolgens moeten proberen om zo inconsequent mogelijk te zijn. Maar het betekent wel dat we moeten beseffen dat het bent. Niet helemaal lukt. Ja. En dat geeft ook weer een soort rust. Ja. Blijkbaar ben ik erg op zoek naar rust. Ik ga even naar een tijd waarin het nog helemaal niet rustig was. Namelijk toen jij student was. En toen speelde dit, Johnny, speelde een grote rol toen. Studententijd of daarna? Vooral daarna, geloof ik? Zeker. Ik was een tijdje dat ik veel naar Johnny Jordaan luisterde. Ja. Dat vond ik erg leuk, vond ik grappig. En ik heb die liedjes wel gespeeld en zo. Ja. Dus zeker doet me wel een beetje aan denken. Ja, ja. En ook onderweg, heb ik begrepen. Terwijl je in de auto zat. Dat ik veel met Koen. Dat we hier luisteren. Ja, dit komt van Koen. Precies. Ja, met Koen heb ik vooral, want ik heb met hem... Wie is Koen? Koen Simon. Ja. Collega filosoof en we hebben samen gestudeerd inderdaad. Ja. En ik had op een gegeven moment een bandje. Ook met Simone van den Burg, andere filosofen. Dat heette De Filosofen van Varen. Aha. En daar speelden we ook op die afgekeurde woning. Ook van Johnny Jordaan. Op die afgekeurde woning? Ik woon op een woning, men noemt het een krot. Maar ik zie geen enkel bewijs. Er staat op de deur onbewoonbaar verklaard. Maar voor mij blijft het toch een... paleis, nou, enzovoort. Ja. Dus inderdaad, dat vond ik toen heel leuk. En daar heb ik dan naar geluisterd. Geef mij maar Amsterdam, hebben we volgens mij niet gespeeld. Ja. En dat was... dat is een beetje na je studententijd. Ja, dit, dat is hè? Eigenlijk daarna. Ik heb met hem wel ook wel veel opgetrokken toen we studeerden. Maar daarna dus... En eigenlijk nog steeds, trouwens. Ja, ja. Ja. Veel muziek gemaakt. Ja, en ook gewoon... We hebben samen een reeks, geven we uit. Ja. Die heet Nieuw Licht. En daar vragen we mensen, denkers van deze tijd... om aan de hand van het tekst van een denker uit een andere tijd over een bepaald thema na te denken. En, en dan verschijnt dat essay van die nieuwe denker met een stuk tekst van die oude denker met onze brief daarvoor met die vraag. Dat, en daar, dat is wat Koen en ik nog steeds samen doen. Dus veel samenwerkingen. Je hebt natuurlijk ook, je hebt veel boeken geschreven samen met je broer, samen onder andere. Met mijn broer, heel veel, Je woonde, als ik me goed heb laten informeren, samen met je broer in je studententijd. Klopt, ja. In een studentenhuis. Ja. Is daar een beetje de liefde voor debatteren, voor nadenken? Voor, ja, denk het wel, voor zeker. Op het podium staan, is dat daar begonnen? Ja, ja. Nee, zeker. Daar, kijk, ik wilde eigenlijk naar de toneelschool, dus het liefste voor op het podium staan, die was er al. Ja. Alleen werd ik afgewezen voor toneel. Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Ik ben eerst filosofie gaan studeren, toen ben ik even gestopt. En toen heb ik een keer toelating gedaan voor de toneelschool. Maar toen werd ik afgewezen, was ik zo gefrustreerd dat ik mijn andere... Ik had nog andere audities staan, die heb ik toen afgezegd. Het is niet leuk om Wat was het argument, weet je dat nog? Nou, nee, dat was een beetje onvloers geformuleerd. Maar nee, ik weet niet meer precies. Maar in ieder geval vond ik het wel leuk. En muziek maken dus ook leuk. Ja. En dat heb ik ook altijd al veel gedaan. Maar inderdaad samen met Maarten. Want Maarten is een oudere broer. Mm-hmm. En op een of andere manier heb ik veel van hem altijd geleerd. Want hij ging bijvoorbeeld, hij hield net als ik veel van lezen. Nou, toen was het nog heel gebruikelijk om dan bijvoorbeeld Nederlands te gaan studeren. Dat is hij toen ook gaan doen. Toen is hij... Nou, toen kon hij met Properduizend Nederlands kon hij literatuurwetenschap gaan studeren. Toen is hij dat gaan doen. Mm-hmm. En toen is hij bij heel veel vakken bij filosofie gaan studeren. En tegen de tijd dat ik ging studeren, had ik daar allemaal van geleerd. En ging ik in één keer filosofie studeren. Toen ben ik ook nog, als bovenbouwstudie heb ik literatuurwetenschap gestudeerd. Dus Maarten was heel lang bezig. Deed eigenlijk veel meer vakken dan ik en zo. En die was uiteindelijk in één studie afgestudeerd. En ik had het heel slim bekeken. En ik was in twee studies afgestudeerd. Ik kon daardoor veel beter doen wat ik wilde doen. En inderdaad ook die gesprekken met hem voeren daarover. En... Maar schets eens hoe dat eraan toe ging in het studentenhuis. Zaten jullie dan aan een... Zo stel ik me dat voor, als filosoof. Ja. Aan een karig tafeltje met één klein vaccinelichtje. Precies en dan, zo was het. En dan een beetje... En dan een flink wat halve liters bier erbij. En dan flink discussiëren. Ja, nou, die halve liters bier viel wel mee. Ja. Maar soms wel. En inderdaad, heel veel discussiëren, maar toch wel. Ik bedoel, hij was ook bezig met filosofie, ik was er maar bezig. Dus we konden daar inderdaad wel vaak samen hele gesprekken over hebben. En, als ego's denken, want je zei net van... je denkt dat mensen denken dat filosofen rustig zijn, maar dat zijn mannetjes. Dat is wel een beetje zo, zeker. Ja, we wilden allebei gelijk krijgen en zo. Klopt, maar we zijn het ook wel vaak weer met elkaar eens, hoor. Dat lukte ook wel. We hadden die boeken, die hebben we geschreven als een soort tegenstelling. Hè? Dus Maarten meer de redelijke en ik meer de romantische. En zo zijn we door de geschiedenis van de filosofie gegaan, als een soort broers die ruzie met elkaar maken. En dat deden we ook wel vaak. Maar we konden, dat was wel een soort, hoe zeg je dat, een soort intellectuele ruzie. En dus wat jullie later op het podium deden, was wel een kleine uitvergroting. Was een uitvergroting. Een grote uitvergroting. En speelde toen feminisme ook al een rol als onderwerp? Eigenlijk niet zo erg. Nee, vooral bij literatuurwetenschappen waren vrouwelijke denkers en feministische theorieën speelden een grotere rol. En daar heb ik heus wel wat, zoals Judith Butler en zo, die heb ik toen wel gelezen. En daar was ik wel erg in geïnteresseerd ook, hoor. Dus het is niet zo dat ik er helemaal niet mee bezig was. Maar bijvoorbeeld dat boek wat ik samen met Maarten heb geschreven over de geschiedenis van de filosofie. Ja. Daarin komt eigenlijk maar één vrouwelijke denker voor, namelijk Hannah Arendt, ook nog in een klein kadertje. En dat is ook waarom later Aline Dazen, met wie ik later dus een boek heb geschreven, die gebruikte dat boek op school. Ja. Zij is docent filosofie en dat viel haar op. En toen zei ze, nou, wil je niet met mij samen een boek schrijven over de geschiedenis van vrouwelijke filosofen? Dat heb ik toen met haar geschreven. Ah, omdat in dat ene boek er maar eentje stond. Ja. Ja. Ik wil nog even iets draaien. Want er zit een filosoof tegenover me die zelf ook muziek maakt, van eigen hand. Met jouw zonen. Klopt, ja. Wie speelt wat? Nou, ik weet niet precies wat je gaat draaien. Maar, dat weet ik ook niet. Ja. Kijk even. I see... Eisenmugging, ja. Nou, dus Mias, mijn oudste zoon, die drumt. Gilles, mijn jongste zoon, die speelt gitaar. Ja. En ik speel hier bas. En ik zing ook. Ja, maar we spelen ook nog met Wim Lammer. Die speelt op klarinet en saxofoon, denk ik, mee. Ja. Dan denk ik het ook. Ja. Nobody knows just how it started. Somebody blew it through a horn. Somebody played it on the fiddle. Somebody sang it and a song was born. I's a muggin' moon. He's a muggin'. We's a muggin' band. He's a muggin'. I's a muggin' moon. He's a muggin'. Ba-do-ba-un-di-ba-no. I's a muggin' moon. He's a muggin'. We's a muggin' band. There's a muggin'. I's a muggin' moon. He's a muggin'. Ba-do-ba-un-di-ba-no. Somebody blew it through a horn. Somebody played it on the fiddle. Somebody sang it and a song was born. Now it's a great new sensation. It's the song the band's all singing. Now it's the grace that rocks the nation. Don't try to stop me cause I'm gonna sing. I's a muggin' moon. We's a mugging man. I's a muggin' moon. Ba-do-ba-un-di-ba-no. I's a muggin' moon. We's a mugging bang. I's a mugging boom. Badu boundy bando. And Midas is mugging. Yeah, Hillis is mugging. And Frankie's mugging. Diddly-diddly-day. Everybody's muggling down. The mugging, mugging, muggling down. De hele familie Meester. Yeah. Leuk hoor, met je twee zoons. Ja. En dan heette de Maestro's. Heel leuk. De eerste keer dat we samen speelden was in Hongarije. Daar zou ik spelen op een festival. Ja. Samen met de violist, met wie ik wil spelen. Maar nog met twee anderen. En die kwamen niet opdagen. En toen dachten we, nou ja, weet je, laten we dan maar gewoon met een bandje maken, de Maestro's. En het was zo ontzettend leuk daar op het festival. Het was zo grappig. Het was helemaal niet goed. En maar toevallig speelde er eentje gitaar. En toevallig speelde er eentje. Nou ja, toen hebben we ik had die dingen bij me. We hadden een soort, waren een soort grote vakantie aan het vieren, dus we hadden van alles bij ons. Ja, ja. En dus dat ging, dat was eigenlijk heel leuk. En toen zijn we dat blijven doen. Hoe? Denk ik dat je nooit goed opgevoed wordt door als je ouders hebt die iets met opvoeden hebben, zeg maar, op professioneel. Maar nee, volgens mij valt dat wel mee met mijn kinderen. Maar ik kan me wel herinneren dat ik misschien soms iets te veel de boel gerelativeerd heb. Ik zeg, je kan het ook op een andere manier bekijken. Want op een bepaald moment had een van mijn zoons had niet zo'n goed cijfer op school. En toen zei hij, nou, dat is niet zo best. Toen zei hij van, ja, dat is de manier waarop u dat ziet. Dus toen dacht ik, oh ja, misschien moet ik toch al ietsje duidelijker zijn. Weet je nog wat, hoe oud dat jongetje was? Ja, was op de middelbare school. Ik weet niet meer precies hoe oud, maar een jaar of 15 of 14 of zo. Ja. Kortom, de kinderen hebben er veel profijt van gehad, denk ik. Dat hun, dat hun vader filosoof is. We hadden het net even over, daar wil ik het nog graag nog even op terugkomen. Dat mag, want het is een pleidooi voor inconsequentie. Ja. Dus dan mag je ook inconsequent zijn in je onderwerpen. En gewoon zeker opeens en ergens op terugkomen. Dat mag gewoon. Ja. Dat heb je geschreven in 2021. Ja. Waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen. Een pleidooi voor inconsequentie. Ja. En het is een prachtig woord. Inconsequentialisme. Ja. En eigenlijk betoog jij, niemand kan ooit consequent zijn. Dat is onmogelijk. En dan geef je als voorbeeld bijvoorbeeld iemand die ontzettend begaan is met het klimaat. Ja. Die vliegt toch af en toe. Ja, dat kan je natuurlijk nog wel niet doen. Hè? Niet vliegen. Ja. Maar je kan bijvoorbeeld, ik geef zelf in mijn boek van de Jainisme, bijvoorbeeld, ik weet niet of je kent, dat is een Indiaas geloof. En mensen die dat aanhangen, die willen helemaal niks doden. Helemaal niks. Dus die gaan lopen met een bezempje op straat om te zorgen dat ze geen diertjes doodmaken. Die eten ook alleen maar vruchten eigenlijk van planten. Dus niet voedsel waarbij je de hele plant moet vernietigen. Maar alleen maar als die plant dat toch afgeeft, zodat die plant kan blijven leven. Dus die zijn daar, gaan daar heel ver in. Maar ja, zelfs natuurlijk als ze willen ademen, dan adem je toch af en toe een beetje in en dan dood je dat. Ja. En dat, dus je kunt daar heel moeilijk, het lukt niet. Dus je moet dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, stoppen met ademen. Oftewel, jezelf doden, wil je niemand doden. Dus dat is het daar zie je hoe uiteindelijk, als je helemaal consequent wil zijn, je uiteindelijk jezelf altijd weer in de staart bijt. Dat is eigenlijk de gedachte. En ik vroeg me natuurlijk meteen af, waarin ben jij, wat zijn de meest opvallende punten waarin jij zelf inconsequent bent? Inconsequent, nou ja, ja. Ik ben dus op alle fronten inconsequent, want dat zijn we allemaal. Ja. Maar overigens wil ik er nog wel bij zeggen, dit is niet een excuus om dan maar te zeggen dat je alles... Daar ben ik weer heel consequent, zo kan je het ook zien. Maar misschien ben ik dus ook af en toe wel proberen consequent te zijn. Dat is precies wat je aanhaalt. Ik kan maar, dat is een van de eerste gedachten die als lezer opkomt, is ja, heel lekker makkelijk. Als je inconsequent mag zijn, kan je dat, voor je het weet, is dat een excuus voor, ja, sorry, ik ben even van gedachten veranderd. Ik had je eeuwige trouw beloofd, maar het liep even anders, schat. Nee, precies. Dus het betekent niet dat je dat niet moet proberen. Nee. En het betekent meer dat je moet beseffen dat het nooit helemaal lukt en dat je dus niet al te gefrustreerd moet zijn als het niet helemaal lukt. En ook er rekening mee moet houden. Ik bedoel, het klinkt als heel mooi om bijvoorbeeld in de politiek, om iets te noemen, worden heel vaak politici worden afgemaakt omdat ze niet consequent zouden zijn. Je bent inconsequent. Maar ja, het kan niet. Het kan gewoon niet helemaal. Het betekent weer niet dat je moet proberen, dat je vervolgens maar de hele tijd van opvatting moet veranderen. Helemaal niet. Maar het is wel goed om te beseffen dat het nou juist een systeem is dat staat bij het feit dat mensen uiteindelijk samen daar tot een oplossing moeten komen. Ja. En dat is eigenlijk ook de hele gedachte van het boek. We leven in een wereld die we kunnen niet een sluitend verhaal over die wereld vertellen met z'n allen. Het enige wat we kunnen doen is daar steeds over blijven praten en weer steeds weer bijstellen. Als dingen veranderen, dan moeten we ons wereldbeeld weer een beetje bijstellen. Dat is eigenlijk een van de allermoeilijkste dingen die er is. Je wereldbeeld bijstellen, dat is waar we mee begonnen. Ja. Als de pannenkoek, als je het anders schrijft, als ik ben er nog steeds niet aan toe, omdat het pannenkoek is. Maar de politiek die jij aanhaalt, dan denk ik wel meteen als voorbeeld aan, waar heel veel mensen aan zullen denken, aan, ik denk, de master of inconsequentie is wel Rutte. Nee, ik heb niet over Omtzigt gepraat. Ja. Een paar weken later. Ik heb me dat verkeerd herinnerd. Ja. Ik had toch over Omtzigt gepraat. Ja, maar dat is niet speciaal inconsequent. Dat is gewoon liegen. Ja. Ja. Maar hebben politici niet de dure plicht om te proberen, juist meer dan jij en ik gewone burgers, om juist wel consequent te zijn? Omdat je anders, dat is waarom ik op iemand stem. Omdat hij ergens voor staat. Ja. En omdat ik hoop dat hij dat beleid gaat uitvoeren. Ja, en als ik dan dat is toch dan je dure plicht. Anders voel ik me toch bekocht als kiezer. Nou ja, maar je weet ook dat die politicus dat die moet samenwerken met andere politici. Mm-hmm. En dat die dan af en toe wat water bij de wijn moet doen. Ik bedoel, dat weten we ook. Dat is gewoon het hele concept van de democratie. Dus dat betekent weer niet dat je dan maar kan zeggen, ik moet om de haverklap veranderen en dat is allemaal goed. Maar het betekent gewoon dat het nooit helemaal lukt. Dat is meer het punt. En dat je dat... Dus ik, bij Rutte is het natuurlijk heel duidelijk dat hij steeds dingen gewoon, als hij ergens geen actieve herinnering had, ja, dat wist hij natuurlijk wel. Dat is gewoon liegen. Dat is liegen. Maar als jij op een bepaald moment tegenover een coalitie moet sluiten en je moet daar samen een regeerakkoord en zo sluiten, ja, dan kan je niet anders. Dus ik lees het ook een beetje als een pleidooi voor mildheid ten opzichte zeker, van politici. Dat is het. Ja. Mildheid, ja. Maar niet alleen voor politici trouwens, voor iedereen. Ja, voor iedereen. Ja. Ja, maar in deze tijd van verkiezingen misschien extra aardig om in gedachten te houden voor politici. We hebben een reactie van José, die zich feministe voelt. En die zegt, Frank, wie hoop je met dit boek te bereiken? En denk je dat dat zal lukken? Ja, dat is waar we het al eerder over hadden. De grote vraag is natuurlijk, wie gaat dit boek kopen? Dat was ook wat mijn uitgever had het over die titel. Ik had het feminisme voor mannen willen noemen. Die zeiden, ja, maar mannen gaan het niet, die willen dat niet. Die willen dat niet horen. Dat is eigenlijk wat jij aan het begin ook zei. En dan is het niet voor vrouwen. Die zijn er misschien wel in geïnteresseerd, maar er staat op maar voor mannen. Maar staat voor mannen, En toen zei ik, en voor andere wezens, toen vond ik dat wel een goed idee. Maar ja, ik hoop natuurlijk dat heel veel vrouwen dit kopen als cadeau voor mannen. Ja, dat lijkt me de enige hoop. En dus, dat is ook niet helemaal waar. Maar er zijn ook heel veel mannen die wel heel welwillend zijn en die heus daar meer over willen weten. Ik behoor daar zelf bijvoorbeeld toe. En ik ken ook heel veel mensen om me heen waarvoor dat geldt. En die daar wel mee bezig zijn. En dus ik denk dat dat een beetje... Ik had het eigenlijk voor Johan Derks of zo. Nou, die zou het moeten lezen. Daar zat ik aan te denken. Ja, misschien. Ik ga het... Ik had kunnen besluiten om hem het eerste exemplaar aan te bieden, maar ik weet niet of hij daarvoor in was. Maar natuurlijk, dat zou het beste zijn. Maar het is een, je moet hier ook weer, ik heb ook een van mijn regels van mijn vorige boek is, een beetje is al heel wat, waar ik overigens niet mee bedoel, dat, want dat kan ook een beetje een dooddoener zijn, maar sommige dingen lukken gewoon een beetje, dat gaat ook over het inconsequentialisme, we kunnen nooit ons helemaal inleven in de ander, maar we kunnen het wel een klein beetje proberen en steeds dichterbij komen. En dat is denk ik ook wat er, in dat, zo zie ik dat boek ook, het is wel een poging om mensen te benaderen. Er zullen heus weer een paar mensen door benaderd worden en door een beetje veranderen, een beetje anders denken. En die nemen ook weer mensen mee. Dus zo gaat dat wel, denk ik. En al die vrouwen die met die QR-code op zak gaan lopen. Precies. Natuurlijk. Ja, dat is vrij. Vergeet dat niet. Ja. We hebben daar een tegel, Frank. Tenminste, ligt er. Want ja, er ligt een tegel. Ja, dat wil ik. Het is jouw tweede keer, Kunststof. Klopt. Ik ben eigenlijk vergeten dat ik de eerste keer heb opgeschreven. Dat is ook heel lang geleden. Ja. Ik denk dat het in 2000... 8 of zo was, of was zoiets. Dat was ik nog niet geboren. Nee. Ja. Ik wilde iets op waar we het nog niet zo heel veel over gehad hebben. Mm-hmm. Maar wat wel een belangrijke rol speelt in mijn boek, moet ik het zeggen? Graag. Ik wilde namelijk opschrijven dat alles met alles samenhangt, maar wel op een specifieke manier. Alles hangt met alles samen, maar wel op een specifieke manier. Ga ik nog even over nadenken. Ja. Ja. Heb je nog een tip voor ons, lieve luisteraars, Frank? Ja, ik heb natuurlijk al heel veel tips gegeven in het boek. Dat alles hangt met alles samen, maar wel op een specifieke manier. Het gaat er eigenlijk om, het is heel makkelijk om te zeggen, alles hangt met alles samen. Dat is zelfs een beetje flauw, want dan kan je weer. Maar het gaat om die specifieke manier waarop het samenhangt. En dat dus alles is op een bepaalde manier met elkaar verknoopt. Ik heb dit eigenlijk van Donna Haraway, dat is een Amerikaanse filosoof. Mm. En je moet kijken naar hoe het verknoopt. Dus soms zijn dingen goed verknoopt, maar soms zijn dingen zit die knoop ons in de weg. En dan moeten we die knoop een beetje weghalen en ontwarren. En ja, die knoop, dat heeft natuurlijk te maken met hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Mm-hmm. Dus als je dat bewust wordt, dan kan je kijken, hoe komt het eigenlijk dat ik steeds weer in zo'n patroon val? Bijvoorbeeld met mijn vader. Dat ik altijd eigenlijk, als ik iets vraag in de familie, dat ik dat dan altijd aan mijn moeder vraag. Of dat ik, als ik mijn ouders bel, dat mijn vader snel even die telefoon doorgeeft aan mijn moeder. Dat kan je proberen. Dat is een bepaalde verknooptheid, zeg maar, van hoe dingen daardoor altijd maar weer zo op een manier lopen. En die kan je ook ontwarren. Of daar kan je over na gaan denken hoe je die kan veranderen. Mensen, luisteraars moeten hier maar eens even goed over na gaan zitten denken. Dat mooi, dat kan. En dat kunnen ze ook doen tijdens 5 dagen. Ja, als je maar blijft luisteren, dan mag het. Meerte van der Drift presenteert en de bus staat in Arnhem. Veel plezier daarmee. Ik dank Frank hartelijk. Frank Meesters geef feminisme voor mannen en andere wijzens een handreiking. Dankjewel, Frank. Leuk dat je was. Dankjewel. Dank, meneer Meester. Morgen in Kunststof, een simpel recept tegen narigheid. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Hey, we hadden toch besloten om naar Zuid-Amerika te gaan? Ja, en gaat dat lukken, denk je? Nou nee, mijn lijstje is veel te lang. Hoe lang dan? Hou je vast. Iguazu, de Pantanal, Torres del Paine, Patagonië, de Atacama-woestijn, de Perito Moreno-gletsjer, de zoutvlakte van Uyuni, Machu Picchu, de vulkaan... Stop! NRV! NRV? Ja, NRV. Ik ga straks rondkijken op nrv.nl en dan stuur ik je mijn favoriete rondreizen wel door. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Wegens succes verlengd. Textiel Biennale 2023. Images of Power. 20 internationale kunstenaars tonen in een kleurrijke tentoonstelling de verbeelding van macht. Nog tot 8 januari te zien in Museum Rijswijk. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij.